Magazynów. Teraz komputery taniej nawet o 1000 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 stycznia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone, zapewnia wiceminister. Rosja odcięła dziś dostawy Białorusi. Zemstę za śmierć irańskiego generała zapowiada prezydent tego kraju. Szef jednostek specjalnych zginął w amerykańskim ataku rakietowym. Nawet do 5 lat więzienia może grozić turyście, którego dron wylądował na dachu Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Dostawy ropy naftowej do Polski nie są zagrożone, zapewnia Adam Gawęda z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Rosja zakręciła dziś kurek z ropą dla Białorusi. Wiceminister podkreśla, że ta sytuacja nie zaszkodzi dostawom do Polski. Dla Polski absolutnie nie ma, nie było takiego zagrożenia. Polska jest nadal bardzo bezpieczna. Mamy bardzo mocno zdywersyfikowane dostawy ropy, także tu na pewno Polska nie ucierpi. Wiceminister Gawęda dodał, że dostawy ropy do nas i na zachód odbywają się normalnie. Zemstę za śmierć dowódcy irańskich jednostek specjalnych zapowiada prezydent tego kraju. Generał zginął podczas amerykańskiego ataku rakietowego w Bagdadzie wraz z szefem irackiej milicji oraz 5 innymi osobami. Wielki naród Iranu zemści się na tej ohydnej zbrodni, napisał na Twitterze prezydent Iranu Hassan Rouhani. To wydarzenie uruchomi niszczycielską wojnę. To natomiast reakcja premiera Iraku Adila Abd al-Mahdiego. Na śmierć czołowego dowódcy reagują też mieszkańcy Teheranu. Cały Iran, wszystkie kraje islamskie, wszyscy jesteśmy generałem Sulejmanim i nigdy nie pozwolimy USA na cokolwiek. Grafika z amerykańską flagą to pierwsza reakcja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w mediach społecznościowych. Z kolei sekretarz stanu USA Mike Pompeo zamieścił nagranie radującego się tłumu i stwierdził, że tu cytat, Irakijczycy są wdzięczni za to, że generała Sulejmaniego już nie ma. Tymczasem ambasada USA w Bagdadzie wezwała obywateli amerykańskich do natychmiastowego opuszczenia Iraku. Karol Darmoros, Polskie Radio. Zareagowały też Rosja, Chiny i Izrael. MSZ w Moskwie nazwało zabójstwo irańskiego dowódcy lekkomyślnym krokiem, który doprowadzi do wzrostu napięcia w całym regionie. Do zachowania powściągliwości, w szczególności ze strony USA, wezwały władze w Pekinie, a premier Izraela Benjamin Netanyahu skrócił z tego powodu swoją wizytę w Grecji. W związku z prowadzoną walką z terroryzmem służby specjalne Belgii zwiększyły działania inwigilacyjne. Tak wynika z raportu w tej sprawie, o którym poinformowały media. W ubiegłym roku zainstalowano rekordową liczbę podsłuchów, przeprowadzono też na dużą skalę przeszukania mieszkań. Liczba takich działań wzrosła o ponad 1/4 w porównaniu z sytuacją sprzed kilku lat. Po atakach terrorystycznych w marcu 2016 roku belgijskie służby były krytykowane za błędy i zaniechania. Mówiono, że nie miały rozpracowanego środowiska islamskich radykałów, że nie sprawdzały powiązań z organizacjami terrorystycznymi, nie reagowały na różne niepokojące sygnały i nie monitorowały tego, co dzieje się w internecie. Od tego czasu, jak zapewniają belgijskie władze, wiele się zmieniło. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju. Nawet do 5 lat więzienia może grozić 24-letniemu turyście z Ukrainy, którego dron wylądował na dachu Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Zarzuty dotyczą naruszenia przepisów prawa lotniczego. Turysta został zwolniony z aresztu, nie przyznał się do zarzutów i złożył wyjaśnienia, mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. Nagrywał sobie film, ten dron był wyposażony w kamerę. To miała być pamiątka z pobytu w Krakowie, przyjechał tutaj 2 dni temu. Wyjaśniamy też, dlaczego w ogóle doszło do utraty kontroli nad tym dronem. Dron ważył mniej niż 0,5 kg i nie uszkodził dachu bazyliki. Na jego pilotowanie mężczyzna nie musiał mieć licencji, jednak według przepisów takimi dronami nie można latać w pobliżu budynków i nad wieloma osobami. Loty rekreacyjne dronem są dozwolone bez spełnienia takich warunków w postaci świadectwa kwalifikacji, przeszkoleń, badań lekarskich, ale musimy zawsze pamiętać o tym, żeby nie latać nad głowami większej grupy osób, zgromadzeń i nad budynkami. To powinno być w bezpiecznej odległości od osób czy budynków. W praktyce, w terenie miejskim to będzie trudne do zrealizowania. Po incydencie krakowscy policjanci mają zwracać uwagę na latające nad centrum miasta drony i sprawdzać uprawnienia pilotów. Były detektyw Krzysztof R. z zarzutami o fałszywe oskarżenia. Grozi mu do 2 lat więzienia. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi policja z Sieradza. Krzysztof R. miał oskarżyć wierzyciela o zmuszanie do oddania długu, powiedziała prokurator Jolanta Szlinik i dodała, że podejrzany nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, przedstawiając własną wersję zdarzeń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Zuzia, lalka nieduża, utwór z okresu mrocznej podstawówki, przynajmniej dla mnie. A Zuzia jest z nami nieprzypadkowo, ponieważ dziś pomówimy o kabarecie i o lalkach również. W studiu są ze mną Agata Butwiłowska. Dzień dobry. Katarzyna Stanisz. Dzień dobry. I Karolina Zajdel. Dzień dobry. Członkinie grupy Po Omacku, która to grupa wygrała tegoroczną pakę. No właśnie, powiedzmy, co to jest Po Omacku, bo ci, co nie widzieli paki, nie wiedzą. Po Omacku to przede wszystkim inne podejście do kabaretu i do pracy na scenie, ponieważ my nie zamykamy się w żadnych ramach, działamy po omacku w różnych dziedzinach sztuki, a program, który pokazałyśmy na tegorocznej pace i który spowodował też, że chyba tutaj dzisiaj jesteśmy, to tak, to czytanie łódzkiej prasy. Na pomysł czytania prasy wpadłyśmy jakieś 4 lata temu. O, z 5 już będzie. Już będzie 5, tak, już mamy 2020. I to samo autentyczne ogłoszenia z gazet, tak? Tym bardziej muszę sprostować, żeby nie było, że jakieś ustawienia są, to zeszłoroczną pakę wygrałyśmy. Zeszłoroczną, dokładnie, bo się rok skończył, ja nie zauważyłem, przepraszam bardzo. Ale ciekawostka, że mówiłyście, że te ogłoszenia nie były wybierane konkretnie, tylko po prostu tak, w takiej kolejności, w jakiej ukazały się w gazecie, i to było wszystko ogłoszenia o detoksie i detoksykacji, odtruwaniu alkoholowym. Właściwie ten nasz pierwszy występ to było dla nas też zaskakujące, to długa historia, ale tam wzięłyśmy jedną gazetę, z której przeczytałyśmy w czasie pierwszego występu na wernisażu w Łodzi chyba 4 artykuły. Po prostu z jednego wydania. A potem zaczęłyśmy szukać głębiej w starych archiwalnych gazetach i też w tych najnowszych. Także mamy bardzo duży zakres. Ale zmieniałyście te teksty, czy...? Nie, nie. My mamy taką zasadę, że sztuka dziennikarska, dziennikarska nas czasem tak porażała, że staramy się nic nie zmieniać. I na przykład te ogłoszenia, o których wspominałeś, to były ogłoszenia drobne, rubryka zdrowie, pomoc całodobowa, i akurat nas to bardzo rozbawiło, że przypominamy, że jesteśmy z Łodzi, z miasta Łodzi, że tam... Wówiarki, szkoła filmowa, no to takie główne skojarzenie. Tak, ale że tam w tejże rubryce wszystkie po kolei ogłoszenia to było Esperal najtaniej, Esperal kroplówki najtaniej, detoksykacja, alkohol, odtrucia. I cała szpalta, tak się mówi, szpalta? No tak. Gazety? Właśnie była o tym, że kolumna, o... I co ciekawe, można odtruwać się całodobowo w Łodzi, nie trzeba czekać do rana. Nie to co jest... w Warszawie. A do tego ogłoszenia były napisane tak, że można było z tego stworzyć piosenkę. Także... To będzie dzisiaj piosenka, czy to będzie właśnie ta piosenka? Nie, to będzie inna piosenka. Piosenka, którą dzisiaj zaśpiewamy, to jest tekst, który pochodzi z roku... 1913. To chyba świeżutki. Tak. Jeszcze ciepły. I to jest reklama, która nas urzekła, kiedy sobie szperałyśmy w starej prasie, że reklama napisana 13 z głoskowcem. Boże, to jeszcze żył? Kto wie, czy tam nie jest wiecznie żywy. Nie maczał palców. To co, może na rozgrzewkę? Zaśpiewajmy. Ja mogę mruczeć, bo nie znam słów. O, dobrze, no, bardzo dobrze. Typowo świąteczna głosu. Reklama z 1913 roku. Dobrze. Bardzo proszę, grupa Po Omacku. Tak, tylko jeszcze znajdę dźwięk. Raz, dwa, trzy. W świątecznych niespodziankach największy wybór ma Hagrams na wodnym rynku, trari, trara, trara. W szkatułkach ozdobionych perfumy leżą tam i mydła oraz pudry wyborne, mówię wam. A w drugich znów są proszki do zębów i szczoteczki, a w trzecich do golenia pędzelki i miseczki. Pomadka też do wąsów oraz fiksatuary. Poród włosów, wody cudowne, nie dasz wiary. Dlatego też i spieszcie do składu aptecznego. Na wodnym rynku gramsa kupcie co dobrego. No niesamowite, jak jesteście profesjonalnymi aktorkami, stąd prawdopodobnie uczyłyście się śpiewu w szkole aktorskiej? Musiałyśmy, tak. Tak. Ja swój egzamin z piosenki zdałam mówiąc, dlatego że jeszcze wtedy nie wierzyłam. Ale teraz zdałaś już z piosenki, bo ja jestem masz trójkową piątkę. Bo jesteście na co dzień aktorkami Teatru Lalek. Tak, Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. I macie taką potężną moc tworzenia, że samo występowanie na scenie wam nie wystarcza i dlatego stworzyłyście grupę Po Omacku, tak? Coś w tym jest, ponieważ praca w teatrze różni się najbardziej tym od tego, co robimy z Po Omacku, że Po Omacku to jest całkowicie nasz autorski projekt. W teatrze, w tworzeniu spektaklu uczestniczy bardzo wiele osób. My jesteśmy częścią tego, ale my nie wybieramy repertuaru, w którym gramy. My czyli chcecie być twórcami nie również, wybieramy scenografii i tak dalej. Po prostu jesteśmy wkładane w jakieś tam ramy. A Po Omacku jest takim naszym... Tam możemy zrobić po prostu wszystko od początku do końca, co myślimy, co chcemy, jak chcemy i jesteśmy same sobie sterem, żeglarzem, okręcem. To mam pomysł, bo mamy dwa krótkie materiały, które dostaliśmy od was właśnie sceniczne, właśnie z Paki, więc może posłuchajmy Po Omacku, nie na żywo, ale autentycznych głosów naszych bohaterek. Proszę bardzo. Pomoc całodobowa, ogłoszenia drobne, rubryka zdrowie. Odtruwanie kroplówki 2, 5, 8, 4, 4, 4, 2. Odtrucia alkohol 0, 4, 4, 4, 4, 8. Alkohol ciągi odtrucia 3, 4, 2, 4, 1, 4, 2. Anestezjolog detoksykacja 2 odtrucia 0, 0, 0, 0. Esperal najtaniej 3, 2, 1, 4, 4, 4. Esperal odtruwanie 0, 1, 4, 4, 4. Esperal doktor Kawszewicz, doktor Kawszewicz, doktor Kawszewicz. Zadzwoń. Pa. Szanowni Państwo, przekładamy stronę w naszej gazecie i przenosimy się do rubryki, w której dominuje siła, adrenalina, testosteron, rywalizacja, emocje, silne emocje, czyli rubryka sport. Przypomnę, że naszymi gośćmi są Agata Butwiłowska, Katarzyna Stanisz i Karolina Zajdel, członkinie grupy Po Omacku. Nie ma z nami pani Emilii, której to piękny głos podawał numery telefonów w pierwszym sketchu. Tak, ona jest tą raperką. Tak, ona jest raperką, ale niestety właśnie ktoś musiał zostać w Łodzi, żeby nie utonęła. Tak, być może jakiś menadżer do nas zapuka, albo menadżerka i Emilia pilnuje po prostu. To właśnie można dzwonić w tej chwili do Emilii. Jest pod telefonem. Pierwszy wasz występ był przypadkowy, tak? To był wernisaż. Karolina. No, tak, to było, wynikało to z tego, że założyłyśmy stronę, fanpage na Facebooku, na którym zamieszczałyśmy nasze zdjęcia. Mhm. Po prostu jako koleżanki spotykałyśmy, robiłyśmy sobie śmieszne zdjęcia. No i kolega, który jest malarzem, zaprosił nas na wernisaż, który odbywał się w prywatnym mieszkaniu jednego ze studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Był to wernisaż. Było tam wystawionych więcej. Tak, tak. Był to wernisaż sztuki. I on zaproponował nam, żebyśmy wystąpiły po to, żeby uświetnić to spotkanie. Ale wcześniej nie miałyście nic przygotowane? To... Nie miałyśmy nic. Czyli po prostu za tydzień wernisaż dziewczyny siadamy i szykujemy materiał, bo coś trzeba pokazać? Tak, tak. Dokładnie. I co jest w sumie istotne w tej historii, to, że te nasze zdjęcia były z instrumentami. I niektórzy pomyśleli, że my mamy jakąś kapelę, jakiś band, a tak naprawdę po prostu... Ładnie wyglądały instrumenty na zdjęcia? Coś w tym jest. No miałyśmy je, tak samo jak miałyśmy te sztuczne rzęsy, to też je przylepiłyśmy. No a miałyśmy. Do tych rzęs. I stąd ten szybki pomysł, w który my poszłyśmy. I rzeczywiście tak było, że za tydzień wernisaż, dziewczyny, przygotujcie coś. I my wtedy... Wzięłyśmy gazetę. I przeczytałyśmy. Czyli forma czytania ma tutaj decydujące tak, znaczenie. I dodałyśmy trochę instrumentów, troszkę grania po omacku na instrumentach po prostu. No właśnie, po omacku, bo szukałyście swojej formy wyrazu, tak? Tak można tłumaczyć. Teraz już troszkę ta nazwa zyskuje taki koloryz, ale tak naprawdę zaczęło się od tego, że zwyczajnie nie potrafiłyśmy zagrać nic wspólnie na tych instrumentach, które miałyśmy, i kiedy nagle coś się zgodziło, ja zapytałam: Agata, jak ty to zrobiłaś? A ona powiedziała wtedy: gram to po omacku. I strasznie nas to rozbawiło i stwierdziłyśmy, że tak nazwiemy naszą grupę, i wtedy właśnie powstała. No dobrze, teraz przejdźmy do paki. Wygrałyście pakę i rozumiem, że posypały się zaproszenia. Parę zaproszeń dostałyśmy. Parę zaproszeń dostałyście. No ale to nie jest tak jak w jakimś telewizyjnym show, gdzie wygrywa ktoś śpiewający, wydają mu płytę, no i możemy go teraz oglądać. Rynek kabaretowy, że tego nazwę, jest trudniejszy chyba. Jest to trudne. My też jednak mamy swoje życie zawodowe, które płynie sobie rytmem, który wyznacza nam teatr. Ale oprócz tego byłyśmy na kilku festiwalach, które wspominamy bardzo dobrze. Było nam tam cudownie. Poznałyśmy wielu wspaniałych ludzi. I na razie tyle. My też chcemy chyba iść swoim torem. Planujemy nowy program, chcemy troszkę rozwinąć nasz kanał na YouTubie, bo jak wiadomo, internety rządzą. Na pewno ta paka nam dała dużego takiego fajnego kopa, bo poczułyśmy, że... Warto. Tak, i że możemy spróbować czegoś zupełnie innego i obrać ścieżkę, o której nawet nigdy nie myślałyśmy. Może uda się jakoś to wszystko pogodzić tak, żeby z niczego nie rezygnować, no a właśnie, mieć wszystko. Klucz, pogodzić, bo przecież wy pracujecie na co dzień w teatrze. Tak, tak. Tak, tak. Najtrudniejsze w tej pracy jest to i zgodzeniem, tak. że my często pracujemy w weekendy, a... I występy kabaretowe też są w weekendy. Właściwie tak. No właściwie jedyny dzień, który jest w teatrze u nas wolny, to poniedziałek, a w poniedziałek... Może wprowadzimy w cały taki zwyczaj, że będą poniedziałki z poomacku i wtedy wszyscy artyści, którzy mają wolne w poniedziałek, będą przychodzić na... I wszyscy zapracowani ludzie też... Poza tym w poniedziałki konkurencji też nie będziemy miały konkurencyjnych imprez za wiele. To prawda, i ludzie będą mogli leczyć smutki. No bo tak, dlaczego występujecie w swoim rodzimym teatrze? To pytanie do dyrekcji. No, to jest takie pytanie... Chyba bardzo złożone. Znaczy nie potrafimy na to odpowiedzieć. Wasz show, że tak to nazwę, zawiera element lalkarski, prawda? Tak, jednak nie udało nam się... I dzięki Bogu. Chyba dzięki Bogu, tak. Tego wyzbyć. To jednak płynie w naszych żyłach, te lalki, te nici. Tak, bo trzeba powiedzieć, że bardzo lubimy swoją pracę i nasze powołanie. Tak. Poza tym a propos grania w teatrze, na początku nasze założenie było zupełnie inne, bo my zakładałyśmy Że my będziemy grały w takiej trochę luźniejszej atmosferze właśnie w małych knajpach, zresztą co mówisz robiłyśmy na początku. Teraz. Słucham? Mówisz o Poomacku. O Poomacku, mhm. Tak. I jakoś nam się no jakby w tę stronę szłyśmy i tak to widziałyśmy, że w takiej luźnej atmosferze tutaj sobie ludzie mogą coś tam przy stoliku, przy piwku. Przy stoliku, przy piwku tam sobie poprawić humor, jeżeli nami nie poprawią, to coś innego tak. poprawi. My po prostu chcemy wszystkiego i próbujemy różnych form i chcemy to wszystko godzić. To taki jest... Jesteście głodne światy. Tak, tak, trzeba to powiedzieć na głos. Chcemy wszystkiego. Dobrze, to posłuchajmy waszych inspiracji, a przy okazji również felietonu Marcina Wolskiego. Sarenki? Tak. Słonie? Tak. Lwy? Tak. Muchy? Nie. Nie ma litości dla muchy. Ani teraz, ani nigdy. Mucha to jest zwierzchnie duży, mucha to jest zwierzchnie miły, mucha to jest zwierzchnie ładny i chytry. Taka mucha w domu lata, na nie swoich lampach siada, na komornie się nie składa, o, wad zły. Niby to domowy zwierz, bo w pokojach mieszka, a pogłaskać nie da się, ani nie zaćwierka. Owad jeden jak co zje, brudzi po kryjomu i na skwerek nie da się wyprowadzić z domu. Nie dla muchy nasze mury, nasza miłość do natury. Nieprzyjemnym trzeba być, czas kończyć z umiarem. Muchę trzeba zajść z nieracka i ją przekonywać packą, żeby opuściła miasto pierwszym autokarem. Mucha ludziom nic nie daje, ani mleka, ani jajek, ani z muchy futro jakieś. Dziwny zwierz. Człowiek się dla muchy męczy, a ta w domu się ciągle brzęczy. Nie potrafi się odwdzięczyć tak jak pies. Mucha nie da się tresować, nie chce aportować. Mucha to jest zwierzę głupie, co siada na kupie. Niby to nieduży zwierz, lecz w większej ilości mogłyby gazetę nieść i nie puszczać obcych. Nie dla muchy nasze mury, nasza miłość do natury. Nieprzyjemnym trzeba być, czas skończyć z umiarem. Muchę trzeba zajść z nienacka i ją przekonywać packą, żeby opuściła miasto pierwszym autokarem. Chociaż pająk muchy zjada i ptak czasem pożre gada, nijak pozbyć się owada ciągle są. Chociaż człowiek dużo może z roku na rok coraz gorzej, skąd się w domu i na dworze bierze to. Ewolucji to jest błąd. Winna era przeszła, kiedy gdzieś daleko stąd mucha z drzewa zeszła. Ale przyszedł czas najwyższy muchom, że... Muchom! Wracać muchy tam, skąd przyszły won na drzewo, won! Nie dla muchy nasze mury. W 80 podróży dookoła świata. Pierwszy raz mieliśmy z 60 wylecieć do USA 13 grudnia 1981 roku. Nie wiem, jak potoczyłyby się nasze losy, gdybyśmy wtedy wylecieli. Biografie Jacka Kaczmarskiego czy Janusza Głowackiego dowodzą, że mogłoby być różnie. W przedostatniej chwili przełożono lot na 19, a 13 za sprawą generała w ciemnych okularach. Żarty się skończyły. Pozostaliśmy zespołem wewnątrzkrajowym, w dodatku pod dużym zainteresowaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dopiero w roku 85 zaproszono nas do Szwecji. Wyjazd był na dziko, skład Ewa Wiśniewska, Jerzy Kryszak, Marian Opania, Andrzej Fedorowicz i pianista, twórca nieśmiertelnych kormoranów, dr Jerzy Wojciechowski. Noclegi były równie zajmujące jak koncerty. Na przykład w Malmö, we wspólnym łóżku u jakiegoś szewca Polonusa, przyszło nam tam spać w piątkę, tylko Kryszak ułożył się na dywaniku obok. Mimo że wyjazd był nominalnie turystyczny, ambasada, robiąc dobrą minę do złej gry, postanowiła się podłączyć i wysłała na nasze powitanie konsula w Malmö. Wyszedł on wprawdzie do portu, ale bukiet kwiatów wręczył energicznej blond prostytutce, która wyprzedziła nas na trapie. Oddawaj, krzyknęła do niej Wiśniewska. To je moje, odcięła szczecińska ladacznica, a ponieważ Ewa nie ustępowała, zaczęła okładać ją bukietem kwiatów. Sypianie po ludziach miało swoje dobre strony, lepiej poznawało się życie, ich blaski i cienie. Chociaż zawsze można było trafić na gospodarzy lepszych i gorszych. Pamiętam scenę, która przypominała targ niewolników. Po koncercie staliśmy na estradzie, a miejscowi wybierali sobie artystów na nocleg. Pamiętam obawy Mariana Opani, że nikt go nie wybierze i będzie musiał spać na dworcu. Skądinąd dworce wyglądały w Szwecji jak u nas przed wojną. Doskonałe knajpy, pluszowe kanapy. Wolę nie myśleć, jak to może wyglądać teraz. Jazda pociągami przez ośnieżony kraj stanowiła połączenie cudownej podróży Selmy Lagerlöf i królowej śniegu Christiana Andersena. Poruszaliśmy się równie szybko jak Nils Paluszek na grzbiecie gąsiora, a brak szklanego krucha w oku pozwalał widzieć świat w samych jasnych barwach. Pewnym zgrzytem dla mnie był kawał, jaki zrobili mi koledzy. Jeszcze na początku trasy wcisnęli mi do walizki opakowaną w gazetę cegłę szamotową. Jakoś jej nie zauważyłem, wprawdzie wydawało mi się, że z dnia na dzień słabnę, bo mój bagaż staje się coraz cięższy i cięższy. Aż dotarliśmy do granicy. Celniczka wytypowała moją walizkę do kontroli. Widzę dziwny pakunek w gazetach, odpakowuję drżącymi rękami. Cegła. Koledzy zwijają się ze śmiechu, funkcjonariuszka najwyraźniej jest w zmowie, no i każe mi zabrać tę paczkę ze sobą. Pozbyłem się tej cegły dopiero w Warszawie, kiedy wysadzaliśmy Jurka Woja. Cisnąłem świństwo przez jakiś płot. Może nawet był to ogródek jego sąsiada, generała Kiszczaka. W każdym razie nie był to koniec epopei. Od zespołu otrzymałem pięknie opakowaną cegłę na moje kolejne imieniny. Wmurowałem ją w kominek i pozostanie tam pewnie po wieczne czasy. Na wiejską zabawę w chacie zbójnikowej zawitała jędryczka. Wzięła sobą łaciatą krowę. Cudownie, dobrze. Krowa muczy, krowa pucie, w brzuchu bardzo, krowie burcze, pewnie by coś zjadła. Więc zabiera się do wędy, więc dobiera się do sadła. Dobrze. Przyjście, przyjście. Cudownie. Niech to trwa, niech to trwa. Krowa już zeżarła wszystkie przysmaki. Został tylko torcik, torcik nie byle jaki. O, a, u, ła. Dobrze. Powróć przejścia, powróć przejścia. Szaleństwo. Była krowa, było to, było tamto, teraz jest. Że uciekam, tak? Uciekam z torcikiem przez polną drogę. Już za sobą słyszę krowę, szybciej już nie mogę. Uciekam przed krową, strasznie się boję. Straszna krowa, oje, oje, oje. Dobrze. I krowa łatą ciucha, burczy krowie brzucha. Krowa łatą ciucha. Cudownie. Dobrze. Uciekłam na ganek i na ganku stoję. Jestem już bezpieczny, krowy się nie boję. Jak jestem? Nie wiadomo. Dlaczego? Bo jest krowa niebezpieczna, jest szalenie groźna. Ona ma straszną, straszną. Ona ma straszny humor. Dobrze. I krowa się przybliża, język oblizuje. A jak robię w łeb wrogi torcik, lokuje, lokuje, lokuje. Podchwytujcie, lokuje, dobrze? Lokuje, lokuje. Cudownie, cudownie lakuje, tak dobrze lakujecie, lakujcie wszystko dla wszystkich i... I już krowa niebezpieczna przestała być groźna i już się skończyła historia ta. Kocham cię. Lasso na krowę. Lasso na cały świat. Brawo, tyś tutaj. Kocham cię. Kabaret Potem, Mucho Mniej, Kabaret Mumio, Krowa Łapką Czucha. Poprosiłem panie o przesłanie wcześniej waszych inspiracji. To właśnie były właśnie między innymi Mumio i Potem. To był Kabaret Starszych Panów. Rozumiem, że czerpiecie pełnymi garściami z kabaretu, można go określić, abstrakcyjnego, tak? Na pewno humor abstrakcyjny jest nam bliski. Jakoś tak wtedy... Nie wiem, mam wrażenie, że meandry myśli idą w różne strony, u każdego w inną stronę i czasem śmiejemy się z zupełnie czego innego, a powód jest ten sam. Nie wiem, czy dobrze to wyjaśniłam, ale... Ja nie zrozumiałam. No to jest zagadka dla słuchaczy. Co miała na myśli pani Katarzyna? Od filozofia. Ale też prawda jest taka, że tu chyba się mogę za większość z nas wypowiedzieć, że my dla nas ta dziedzina sztuki kabaretowej była do tej pory dość obca. My nigdy nie byłyśmy fankami szczególnymi kabaretów. Mhm. W sensie nie z takim zamiarem powstało po omacku. Tak. I tak naprawdę to, że pojechałyśmy na Pakę, to otworzyło nam myślenie tak bardzo i pokazało nam tę nową ścieżkę, bo my nigdy nie uznawałyśmy się za kabaret, nie myślałyśmy, że jestem, kiedy nam kolega powiedział, weźcie, wyślijcie się na Pakę, ale my przecież nie jesteśmy kabaretem, spróbujcie, no i jakoś tak poszło. I my dopiero teraz się zaczęłyśmy oglądać i uczyć się i się okazało, że dużo rzeczy nas śmieszy i... Czyli wasze poczucie humoru się rozwinęło dzięki temu? W tej chwili dobieracie bardziej, no bo na początku mówiliście, że nie wiedziałyście, że to będzie śmieszne. A teraz dobieracie numery, żeby były śmieszne? Próbujecie? Oceniacie się wzajemnie? Trochę jest tak, że na początku wydaje mi się, że te pierwsze teksty, które wybrałyśmy, były raczej takie do zamyślenia się. Potem te archiwalne, takie sentymentalne, refleksy, jakieś tak. Takie. Mhm. Ale kiedy ludzie się zaczęli śmiać, my się pomyślałyśmy, znaczy ja pomyślałam, nie wiem, jak koleżanki, trzeba to chyba wykorzystać. No i starałyśmy się szukać tych takich śmieszności, ale też jest fakt, że dla nas to są po prostu rzeczy interesujące. My po prostu tak widzimy ten świat, tak go przedstawiamy, inscenizujemy teksty, które widzimy, tak jak nam się wydaje interesujące, a przy okazji ludzi to bawi. W Teatrze Lalek widać was czasem na scenie? Tak. Właśnie, bo wróćmy na chwilę do teatru. To już nie jest taki teatr, gdzie pacynka deklamuje tekst. To są już nowoczesne różnego rodzaju techniki operowania lalką, jak się mówi. Animacji. Tak, i to są też czasem nawet nie są lalki jako takie, tylko formy, albo po prostu granie formą, czyli sobą jako forma. Czyli nie występujesz jako człowiek, tylko jako... Nie, w sumie w normalnym teatrze też się występuje jako postać. Tak, i to tak naprawdę myślę, że Teatr Lalek jest mocno otwarty na przeróżne formy, znów formy, wyrazu i też na jest szczególnie wrażliwy na plastykę i może to jest jakiś taki w dzisiejszych czasach punkt, nie wiem. Taki wyróżnik Teatru Lalek. Tak. Ja to kiedyś, jak szłam do szkoły teatralnej na Wydział Sztuki Lalkarskiej, bardzo kochałam Teatr Lalek już wtedy. I ja zawsze sobie jako ta licealistka natchniona mówiłam, że teatr dramatyczny to jest proza teatru, a teatr lalek jest poezją teatru. No pięknie. Że poprzez właśnie użycie, poprzez tę różnorodność form i poprzez to, że można dużo więcej pokazać w nieoczywisty sposób treści. Tak, na przykład wydaje mi się, że w Teatrze Lalek przez to, że właśnie nie to słowo często jest tym pierwszym, co trafia do widza, tylko właśnie wizualna strona, plastyczna strona, że może to dzięki temu, zwłaszcza u dzieci, wywołać naturalnie emocje. To znaczy, że one nie są z głowy, ale one są bardziej z tego, z całej atmosfery, która jest wytworzona. A powiedzcie, obsługa lalek, animacja lalek, to jest osobna sztuka. To tego też się uczycie na studiach? Czy... Przede wszystkim. O tak. Mamy przedmioty z każdej podstawowej techniki. No, jak mówiłam babci, że mam egzamin z kukły, to się śmiała. No, tak, możemy taki krótki kurs. Kukła to jest lalka na kijku. O, właśnie. Pacynka to jest lalka z ręką w matce. Marionetka na sznurkach, na niciach. No i są jeszcze różne takie techniki mniej popularne. Na przykład maska jest też techniką lalkową. Aha. Czyli widać tylko maskę? Widać całego człowieka, ale maska sprawia, że człowiek porusza się w określony sposób, czyli już jest to ciało bardziej plastyczne. No właśnie, bo wy po omacku ruch sceniczny jest perfekcyjny, czyli też biegacie po scenie, że tak się wyrażę, w Teatrze Lalek. Biegamy. Teatr Lalek w ogóle jest teraz taką syntezą sztuk wszelakich scenicznych, tak naprawdę moim zdaniem najbardziej, bo tam używamy wszystkich środków teatralnych, jakie mogą być. I też może dlatego po omacku jest też takim, w po omacku czerpiemy z bardzo różnych dziedzin. To tak chyba właśnie się łączy. Ten teatr nie ogranicza się do tego, najważniejsze jest używanie formy czy lalki, ale właśnie ten teatr jest otwarty na wszelakie formy, także dlatego jest moim zdaniem bardzo bogaty i piękny. No dobrze, to wróćmy teraz do muzyki. Artur Andrus Łucka, prosiłyście o to panie, i reportaż penetrujący Brygada Pościelowa. Gdybym się urodził w mieście Łodzi przed 100 laty, do ogródka Kowalskich nocą bym chodził zrywać kwiaty. Moją kochaną byłaby prześliczna córka zawiadowcy stacji Łódź Fabryczna. Kochałbym ją i ściskał chyba lat 300. Żyd, u którego byśmy mieszkali, byłby fabrykantem. Ludzie by moją dziewczynę nazwali łódzkim brylantem. Troszczyłbym się o nią i szalałbym za nią, za moją prząśniczką, dzieweczką jak anioł. Kupowałbym jej najlepsze ciuszki, nawet halkę Moniuszki. Co dzień o 5:00 Iwan Kitafan otwierałby kantor. Tuwim tłumaczyłby wiersze Staffa na esperanto. Wtedy mały Julek nosił szkolną teczkę, dziś na Piotrkowskiej ma ławeczkę. Przy niej miejscowy kwiat kapitalizmu używa wulgaryzmu. Inaczej było 100 lat temu, nie tylko z nami. Amerykanie nie mieli problemów z wyborami. Carscy żołnierze na ulicach łódzkich, ale już za chwilę marszałek Piłsudski powie im, że w sumie ich nie wygania, ale że da swidania. Gdybym się urodził przed 100 laty w dobrej rodzinie, uczyłbym się w szkole dla dzieci bogatych, gry na pianinie. W ogóle dzieciństwo mógłbym mieć fajne, chodziłbym do klasy z małym Rubinsteinem i roślibyśmy na chwałę kultury, takie dwa Artury. Reportaż penetrujący. Ojej, ale chwileczkę, no. A co się dzieje? Redaktor Witkowski? Redaktor Witkowski. Tajna brygada pościelowa imienia Jana Poduchy. Pościgowa? Pościelowa. Pościelowa? Aha. Oto moje kapcie. Kapcie. Pościgowe. Pościgowe? Tajne. Tajne? Jak najbardziej. Muszę je teraz założyć, zanim do pana wejdę. Aha, to jak pan musi, to proszę bardzo, to niech pan zakłada. Ale ja nie rozumiem, ale bo pan ubrany jest w szlafroku, a dzisiaj jest zimno, ma pan szlachmycy. Może to pan... jest mój mundur. Nie rozumiem, może pan to z siebie zdjąć. Nie mogę, bardzo. Jestem w mundurze. Aha. No to gdzie pan śpi? Znaczy ja tu śpię. I na czym? Na tej polówce śpię, a co, nie można? Aha, i sam pan śpi? Ha? Znaczy, znaczy to jest jednoosobowa polówka, dlatego żona śpi na górze, a ja na kocyku pod spodem śpię, a potem się zamieniamy i ja na górze, na dole. Mm-hmm. Prześcieradło pan ma? Znaczy, mam tu takie prześcieradło, mam. A pod prześcieradłem? Pod prześcieradłem to ten zielony kocyk. A co? To ten kocyk, tak? Ten? Ale gdzie pan idzie? No ten. Ten. Ale co pan mi pod kocyk mój rusza, bo to jest... Kiedyś mieliśmy psa i pies spał na tym kocyku, ale trzeba wykorzystać jakieś te... A to co to jest? A to jest Jasiek, o. Który ja dostałem na... Dobra, a to? A to jest drugi Jasiek, który ja dostałem. A to co, też Jasiek? To teściowa szyła tego Jaśka. To widać, że chyba teściowa. Rozumiem, ale dlaczego pan mi to robi, no? To jeszcze nie koniec. Ale chwileczkę. A to? To jest przerobiona kołdra na poduszkę. Aha. Trzy poduszki z jednej kołdry. Ty trzy. No co, a... co jest w tej poduszce? O. No czy... No? Ja, ale... Znaczy niech pan nie... Już pan dobrze, no. Niech pan się nie znęca na tym... No, tu nie... Czekam na odpowiedź. Ale no dobrze, no ty... To jest, jak powiedziałem, od teściowej i tam jest takie zawiniątko zaszyte. Zawiniątko. W środku, znaczy, bo tam jest 17,50, bo ja zbieram i tak. Czego 17,50? Złotych i te zaszyłem, żeby nie wydać, bo tam tego, no co? Aha, no to w porządku. Panie Witkowski, jest pan czysty. Ja wiem, bo ja tutaj mam takie, pan podejdzie tam, tak? Tutaj mam w łazience takie fioletowe, kupiłem mydełko, prawda? Odtędy pan zobaczy i niedawno zainstalowałem zimną wodę, jest, bo ciepłe nie mam jeszcze, no, zimną wodę, tu miska jest, tak, i tutaj... No, tak, ale... A z kranu zimna, no to co? Powiedziałem, że jest pan czysty, nie mając na myśli, że... Że chodzi o higienę, no. Aha, to ja nie rozumiem. Panie Witkowski, pan tak, pozwoli. Pan pozwoli, dobrze, nie przyjdzie. Ale ma pan... Czy może pan w końcu wyjaśnić, o co chodzi? Za chwilę to zrobię. Nasza brygada zajmuje się ściganiem tych, którzy śpią na pieniądzach i to na dużych pieniądzach. Na 17,50, panie Witkowski, to pan się nie wyśpi. No właśnie, ma pan rację, bo ciągle chodzę jakiś taki niewyspany. Ale tak, przepraszam, z ciekawości mogę zapytać, jak wy ścigacie takie osoby? Dostajemy się do mieszkania. Aha. Zaszywamy się w pościel. W pościel? Podkładamy się tam pod spód łóżka albo tapczaną, zatapczane. Mhm. I czekamy. Czuwacie? czuwamy. Aha. Znaczy, to znaczy nie można teraz już spać na pieniądzach, tak? No to teoretycznie można, no aha, można spać na pieniądzach, ale łóżko nie jest od tego, żeby spać na pieniądzach, prawda? Aha. Od tego jest bank, gdzie pan składa pieniądze i chodzi pan po prostu... Chodzi pan do banku? No chodzę. Jak? No tak. Tak pan chodzi. No. Do banku. Tak. Ale nie chodzi pan tam spać przecież. No, znaczy, raz zasnąłem, bo wie pan, kolejka była ze 100 osób. Panie Witkowski, to powiedział pan, że ile ma pan w tej poduszce? To zaszyte? No, 17 zł 50 groszy. No to musi pan pamiętać, tak? Że pieniądze... Co? Zżera inflacja. Inflacja zżera pieniądze? Tak. Zżera? Zżera dosłownie inflacja? To ja może, to ja może sprawdzę dobrze, czy może w tej podróży się, może ja to rozerwę. Zostało mi 2,50. No to na tym się pan nie wyśpi. Ja może panu pożyczę, wie pan. Naszymi gośćmi są Agata Butliłowska, Katarzyna Stanisz i Karolina Zajder z grupy Po Omacku. Powiedzcie, skąd, jakim cudem człowiek trafia do Teatru Lalek? No bo to jest dosyć egzotyczna, powiedzmy sobie, działalność. To może ja zacznę, bo u mnie to nie był cud. Ja po prostu pochodzę z pięknego miasta Białegostoku, gdzie jest Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej i gdzie jest Białostocki Teatr Lalek, który był takim bardzo dobrym teatrem jeszcze. Mówię był, bo dawno nie byłam. Czyli chodziłeś tam jako dziecko i zafascynowałeś? Chodziłam jako dziecko od małego do teatru. Chodziłam do szkoły muzycznej, która była w budynku Akademii Teatralnej i grałam na wiolonczeli i student, pamiętam, ja miałam 8 lat i studiował taki bardzo, bardzo przystojny student Tomek. Pozdrawiam, nie pamiętam nazwiska. I mi nosił wiolonczelę na najwyższe piętro i się w nim bardzo zakochałam, więc ja już myślę, że od tego 8 roku życia dobrze, ta moja... Dobrze, że nie ćwiczyłeś fortepianu. Fortepianu właśnie by nie nosił, to... No tak. I ja już od tego momentu chyba wiedziałam, że Teatr Lalek to jest moja droga. Katarzyna? U mnie też było podobnie, ponieważ... Też zaczynało się od historii wczesnodziecięcej, kiedy to przyjeżdżaliśmy z rodzicami przez Wrocław, bo ja z kolei kończyłam wrocławską szkołę. I tam był taki budynek, który był pomalowany na żółto, niebiesko i zawsze, kiedy przyjeżdżaliśmy, to mówiłam, tu będę studiować. Ale potem okazało się, że to była szkoła lalkowa, a ja o tym nie wiedziałam. Myślałam, że to był wydział dramatyczny. Wtedy się zdziwiłam, ale po jakimś czasie okazało się, że trafiłam na te lalki i już nie chciałam stamtąd uciekać. A potem oczywiście marzyłam o tym, żeby pracować w teatrze. Moje marzenie się spełniło i jest super. To jest bardzo częste, że się wybiera ze względu na budynek. Sobie. Nie, no ja mam najgorszą historię, ale to szybko ją powiem. Ja chciałam być aktorką po prostu. W najbliższym mieście... najbliższe miasto, które było, to była Częstochowa, gdzie mieszkałam i tam nie było teatru lalkowego, więc ja w ogóle lalek za bardzo nie znałam. Chodziłam do teatru dramatycznego, chciałam być aktorką, zdawałam do szkoły teatralnej na wydział dramatyczny, nie dostałam się i poszłam na lalki i zostałam, bo tam było... Miłość do lalek. No, zakochałam się od pierwszego dotknięcia. Proszę pani, została nam minutka. Jakie plany, czy Po Omacku rozwijacie, czy jakiś nowy projekt? Co się będzie u was działo w najbliższym czasie? Rozwijamy Po Omacku, oczywiście. YouTube. Chcemy uderzać w internety. Powoli chcemy kręcić jakieś filmy, ale oczywiście wszystko własnym sumpcem, uczymy się. Już zaczęłyśmy. Tak. I mamy... Macie profil na YouTubie, tak? Tak. I mamy fragment naszego